Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşler, namazı ikame etmek başlığımızı devam ettirmek zorundayız. Çünkü mümin namazı kadar mümindir. Namazı kadar cennet teminatlıdır. Namazı kadar İslamca yaşayan adamdır. Çünkü Ömer bin Hattab vefat ederken namazı olmayan İslam'ın hayrı yoktur demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetinin saf saf namaz kıldığını gördüğü bir sabah vaktinde son defa ümmetini namazda gördüğü için tebessüm ederek vefat etmiştir. Bu ümmet namaz ümmetidir. Ama namazı kılma düzeyini aşmış bir ümmettir. Namaz kılmaktan namazı ikame etmeye, böylece namazın adamlaştırdığı insanlar olmaya doğru yürümüş bir ümmettir. Müslümanın yürüyüşünde namaz vakarı vardır. Hayat disiplininde namaz organizesi vardır. Müslümanın konuşmasında namaz ciddiyeti olur. Her yerinden Müslüman belli olur. Eğer bir insan, bir Müslüman namazı alnından okunamıyorsa damgasızdır o Müslüman. Damgasız yani patenti bozuk demek ya da patent sorunu yaşayacak demektir. Marka taklit markadır muhakkak. Çünkü Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabından söz ederken "Sîmâhum fî vücûhihim min eseris sucûd" buyurmuştur. Onların alınlarında secde izi vardır. Bu herhalde böyle burada bir damga secdeden vuruluyor değil. Yani yüzlerine baktığında namaz kılan insan görüntüsü vardır onlarda. Ashab-ı kiram Bedir hatırası taşıyorlardı. Çünkü bu sure Fetih suresi, bu okuduğum ayet Fetih suresinde İslam'ın 21. senesinde indi. Ashab-ı kiramın 21 senelik hatıralarından hepsini Allah bir kenara koyuyor. Onları namazdan tanırsın diyor. Namaz ciddiyeti. Kardeşlerim, namaz kılıp kılmadığımızı annemiz babamız takip edebilir, eşimiz arkadaşımız takip edebilir. Kıldı, seccadeyi serdi, kıldı olur. Namazlı insan olup olmadığımızı kendimiz de takip edebiliriz. Bunun bir numaralı özelliği, bir önceki sözlerimde de söylediğim gibi, düzenimiz, vakit düzenimiz namazdan etkilenmiş mi, etkilenmemiş mi? Namazım kaçar düşüncesi, nasıl namazın son 10 dakikasını bizi ölümcül bir kriz geçiriyor gibi etkiliyor. Hayatım biter, çok vakit harcadım gibi bir hassasiyet sahibi olmamız lazım namaz sayesinde. Namazın bizi kötülüklerden alıkoyması lazım. Namazın bize ahlak yüksekliği getiriyor olması lazım. Bütün bunları topladığımızda yürüyen namaz sembolü, alnında okunan namaz bulunmuş bir Müslüman olmak gerekiyor. Gayemiz, hedefimiz, sonunda ulaşmak istediğimiz nokta budur inşallah. Ama şüphesiz kardeşlerim, ashab-ı kiram da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında 10 sene namaz kıldılar. 9. senenin sonunda filan hatayı yaptılar. Sıfır hatalı insan olmaz bu dünyada. Ama sıfır hatalı hedefi olan insan olmak gerekiyor. Yani namaz bütün kötülüklerden alıkoyar, ama ara sıra Müslüman teknik hatalar gibi hatalar da yapabilir. Bu bizim namaz bir daha kılmamamız gerektiğini, madem bugüne kadar beni düzeltmedi, bundan sonra da gerekmiyor, cahilliğine sevk etmeyecek herhalde. Ama ana gayemiz, namazla miraca yükselmek, miraç da bir insanın ulaşacağı son nokta olduğuna göre, en son noktaya ulaşmak, uçmak ne diyeceksek böyle bir isim bulmak zorundayız. Kardeşlerim, burada çok önemli bir nokta, bu bizim hepimizin zaten temennisi. Bir namaz bizi bu noktaya nasıl getirir? Kardeşler, namazın ayrıntılarından önce insanları kafir ve Müslüman diye ikiye ayırdığımız gibi ne yazık ki Müslümanları da namazlılar ve namazsızlar diye ayırmak zorundayız. Namazsızların ortasında namazlı olmak çok zor. Kış günü açmak zorunda olan bir çiçek gibi olursun. Soğuk çok etkiler. Namaz ortamı namazlıların içinde vardır. Evet, bunun dışında da mümkündür. Ama zaten namazın önünde 100 barikat var. Bari yol düz olsun da yokuşlarda barikat kat etme. Namaz ortamı en azından yolu düz tutmaktır. Namaz ortamı ile kimi kastediyorum peki? Anne baba zaten namaz kılıyordu. Anne babamız namazlı. Biz namazlının çocuğuyuz. Bu yeterli değil arkadaşlar. Namaz derdi olan insanla oturup kalkacaksın. Üniversite talebesisin, ev mi tutuyorsun? Namaz kılan arkadaşlarla ev tutacaksın. İyi insanlık başka bir şey. Ama namaz miracımız bizim. Miraç gibi bir hedefi olmayanla bir arada kaldığında ihtimal sen onu etkilersin şüphesiz. Ama büyük bir ihtimal o da seni etkiler. Sigara içenlerin ortasında sigarasız bir anlayış çok zor olduğu gibi namazsızın yanında da namaz ruh bulamaz. Şekle doğru dönüşür. İlk sıkıntı namazın sünnetlerini terk ederek başlar. Çünkü o hiç kılmıyor ya, senin 4 rekat farz kılmanı şeytan sana dev bir yatırım olarak gösterir. Ama sabaha kadar namaz kılan Allah'ın dostlarını unutturur sana tabi. Daha kötüyü göstererek, ölümü göstererek sıtmaya razı eder gibi, hiç kılmayanın yanında sünnetleri terk ettin, o iyi bile yaptın dedirtir sana. Namaz ortamı çok önemli arkadaşlar. İkinci olarak da namazın altyapısı çok önemli. Altyapısı olmayan namaz şekle dönüşür ve soğuk bir namazdır. Öbür namaza çağrıştırtmaz seni. Profesyonelleşir gitgide. Altyapı nedir? Namazın şu dışındaki şartlar diye çocukluktan itibaren bize öğretilen şeylerdir. Kıble konusunda herkes hassas. Ama taharet konusunda aynı hassasiyeti görmeyebiliyoruz. Setre avret konusunda da herkes hassas. Kimse çıplak namaz kılmıyor. Ama namazın taharetinden huşuuna kadar aynı hassasiyeti göstermediğimiz zaman bir zaman sonra namaz çiçek gibi solmaya başlar. Bu sebeple miraç türlü bir namaz altyapısı iyi doldurulmuş bir namazdır. Mesela bunu şu şekilde örneklendireyim. Namazda huşu ve ciddiyet ne anlam taşıyorsa senin için, abdest de aynı anlamı taşıyor olmalıdır. Abdest öncesindeki taharet aynı anlamı taşıyor olmalıdır. Yani ne demiştik biz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm ve rahmetullah dediğinde mümin. Sorulduğunda ne yaptın sen? Bir basamak miraca yükseldim derken ki duygusu, lavaboda abdest alırken onun yanında olmalıdır. Lavabodaki abdesti o düzeyde görmüyorsan, çürük bir parçadan sağlam bir şey üretmeye çalışıyorsun demektir. Parçaları çürük, kendisi sağlam olacak. Kurtlu undan kaliteli pasta yapamazsın. Un bozuk, pasta kaliteli olmaz. Bu sebeple hani güya namazın ciddiyetini anlatmak için uydurulmuş çirkin bir atasözü vardır. Namazı yıl gibi, abdesti yel gibi al derler. Yani abdesti hızlı alsan zararı yok. Namazı çok dikkatli kıl. Yel gibi namazın, yıl gibi namazı olmaz. O da yel gibi olur. Bu sebeple namazın altyapısı abdest, taharet ve benzeri setre avret ciddi bir şekilde namaz demektir. Abdestteki sıkıntı çok ciddi bir sorun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz abdest alan bir Müslümanı görmüş, ayağının arkasındaki topuk kısmında küçük bir kuru yer kalmış. Efendimiz ayağın kuru kaldı diye onu ikaz etmemişti. Adama bakıp "Veylul lil a'kabi minen nar" demiş. Bu topuklar ne yanacak ateşte? Bu topuklar ne yanacak ateşte? Yel gibi abdest bu işte. Çeşmenin altına uzatıp çıkarması bir oluyor. Evet, krem sürer gibi abdest almak da vesvesedir. O da caiz değil. Ama abdestin farzlarının yerine gelmesi namazın altyapısı olduğu için namaz demektir. Yani siz sürekli sigortası atan bir evde buzdolabını takıyorsun, ısıtıcıyı takıyorsun, pat sigorta atıyor. Altyapı bozuk. Yani Müslümanın abdest sorunu altyapı sorunudur. İkide bir abdest bozmak anlamında söylemiyorum bunu ama çürük abdest iyi bir namaza dayanamaz. O voltajı kaldıramaz o. Çünkü arkadaşlar abdestin vereceği asıl şey kirlileri temizlemek, mesela taharet ve benzeri şeyin, taharet ve abdesti beraber zikredeyim ben. İkide bir aynı kelimeyi kullanmayayım. Bunun bize sağlayacağı şey sadece temizlik değildir. Dış temizlikten ziyade bir tür namaza konsantre olmaktır. Aslında abdest ibadet değildir. Namaza yamandığı için namaz düzeyinde ibadettir. Abdesti laubali alan birisinin ya da abdest vardı herhalde ya, namazda kıldın herhalde olur o zaman. Vardı herhalde abdest, kıldın herhaldeye gider. Abdesti namazın bir rüknü yani parçası gibi gören bir müminin namazıyla abdesti sıradan işte bir sıvı katkısı gibi gören birisinin namazı arasında yani kalkış açısından fark var. Bir defa gaza basarken sen arabayı kaydırarak başladın gidişe. Araba bir sürü geri gitti, sen hala gaza basmaya çalışıyorsun. Yani bu bir namaz meselesinden ziyade hayatın bütünü olarak ele alındığında namaz, abdest vesaire, namazın diğer şartları, seccade herhangi bir şekilde mümin için zor olmayacağı gibi kaliteyi beraberinde getirir. Size kardeşler kaliteli ikame edilmiş bir namazın en önemli parçalarından birini söyleyeyim mi? Camiler hariç ve sözümün geçmeyeceği yerler hariç. Resimli, çizgili, desenli, çiçekli, motifli bir seccadede namaz kılmaz mümin. Çünkü zaten pamuk ipliğiyle bağlısın namaza. Duvarlarında çini, motifler bulunan kütüphane, saat ve benzeri insanı meşgul edecek şeyler bulunan bir yerde namaz kılmaz mümin. Hayatında bir cilt kitap aldığın yok, caminin kütüphanesinin kitapları birinci rekatta kapaklarını okursun. Çünkü şeytan için tefsirin kapağına da mı bakmayacaksın canım? Allah'ın kitabının tefsiri işte. Namazdan sonra bir tutsana o kitaba, göreyim seni. Bu alt yapıyı hazırlamadan namaz kılma sıkıntısı işte. Mesela bana namaz seccadesi hediye edilir. Hele haçtan gelen kardeşlerim çok güzel. Buradan Mekke'ye gitmiş. Bak Mekke'den bana gelmiş bir yün seccadem vardır. Açıp bakarım. Yani ben orada namaz kılsam herhalde 20 rekatı bitirene kadar namaz bitmez. Yani 20 rekat kılarım öyleyi. Çünkü o motif nereye gidiyor? Kudüs resmi, Kabe resmi, mübarek resim koleksiyonu gibi seccade. Biz zihinlerimizi berraklaştıramadan Miraç namazı kılamayız. Çünkü Allah dönün kıbleye, o arada birkaç kilometre yol gidersiniz diye antrenman yaptırmıyor ki bize. Huzurunda bizim secde etmemizi istiyor. İn lem tekun tarahu fe innehu yarake. Sen görmüyorsan da o seni görüyor ya, o şekilde ibadet et diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah beni görüyor ve ben namazda tesbih sallıyorum. Mümkün mü bu? Zübbe namazı olur mu? Namazda ben Rabbimi görmüyorum ama o beni görüyor diye titreyen mümin namaz kılan mümindir. Öbürü namaz hareketleri yapan mümin düzeyine düşecek, profesyonelleşecek o zamanla. Bu sebeple namazın ortamı çok önemli. Bu ortam maalesef arkadaşlar, ilk yapılan Selçuklu dönemi camilerinin mihraplarına dikkat edin, sadece kireçtir. Sonra hilafetin zayıfladığı dönemlere doğru geldikçe gelin odası gibi camiler yapılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kıyamete yakın camilerin dekorlu camiler olacağını söylüyor. Sonra da içinde namaz kılanların çoğunun namazının başka türlü olacağını söylüyor. Rakam verip kimsenin moralini kırmayayım şimdi. Ama hadislerde rakam geçiyor. 1001 diye bir rakam geçiyor. Cami maşallah, maşallah. Müze mi geziyorsun kardeşim? Ne maşallah? Burada filan mümin Fecr suresini dinlerken kalp krizi geçirip ölmüştü. Buradaki mümin sabaha kadar teheccüd kılmıştı. Camiler bu tip şeylerle övünülür. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve akâme s-salâte ve âte zekâ ve lem yakşe illallah. Allah'tan başka derdi olmayanlar camileri imar eder. Camide 20 metrekarelik camide 20 hoparlar. Mübarek, sanki uzaya ses ulaştırıyoruz buradan. Ya bırak bu soğuk teneke sesleri gelmeden bir Fatiha dinleyelim diyemiyorsun. Ne bu ya? Yaptın mı duyuluyor, ne gerek var bu hoparlör sistemine? Var, öbür camide var, bunda olmasa namaz olmaz. Ruhumuzun duyamadığı hazzı kulağımız ve gözümüze duyurarak tatmin olmaya çalışıyoruz. Kim sabah namazını kıldıktan sonra elhamdülillah tansiyonum da düzeldi şükürler olsun diyorsa o namaz kılmıştır. İmtihan stresini veya düğün heyecanını öğle namazını kılınca unutabiliyor musun? Yok. Peygamberin ne diyor peki? Bilal, bunaldım, bir ezan oku rahatlayayım diyor. Peşinden gittiğin peygamberin namazı aspirin gibi kullanıyor. Sen de aynı namazla aynı cennete gideceksin ama namazı saniyelerle sıkıştırarak kılıyorsun. Ve mesela arkadaşlar, berbat bir cümle söyleyeyim. Ya namazı kılalım, rahat bir çay içeriz ya. Yani namaz sıkıştıracak, çayı rahat. En büyük sıkıntı namaz. Kıl namazı, şimdi getirin ya çayları, pastaları da getirin. Yani bir yüktü, elhamdülillah kurtulduk ondan. Allah tekrarından korusun mu diyeceksin şimdi, madem kurtuldun. Arkadaşlar, böyledir Müslümanlar demiyorum ama bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bakış meselesi bunlar. Namazın ortamını oluşturmadın mı, başka türlü zaten babam da kızıyor, mecbur namaz kılacağım olur. Ama namazla barıştığın dakikada basamak tırmanıyorsun. O zaman işte dertlerini hissetmez olursun. O zaman namaz senin huzur kaynağın olur. Strese karşı garantin olur. Öbür türlü namazın kendisi bir stres zaten, kıl kıl bitmiyor. Saymakla bitmiyor. Kaç sene kılıyorsun gene devam ediyor. Namazın kendisi stres olur arkadaşlar. Çünkü geri sayıyorsun sen. Halbuki namaz hep ilk kıldığın ve son kılacağın namaz olmalıydı. Tam amatör bir şekilde namaza devam etmeliydin sen. Abdest çok önemli arkadaşlar. Beden temizliğimiz, tuvalet temizliğimiz, namaz temizliği açısından namazın atmosferi çok önemli. Sade yerlerde, sessiz yerlerde, gündemsiz konularla namaz kılmak lazım. Mesela şu namaz çok riskli bir namaz. Biz şimdi burada bir saat ders yaptık, tamam mı? 15 dakika mola verdik, akşamı kıldık, geldik. Bu namaz açısından bir risk arkadaşlar. Ben de dahil, siz de dahil. Ne demişti o namazda? Namazla ilgili ne demişti? Şimdi hangi konu işleyecek? Bundan sıyrılıp namaz kılmak çok zor arkadaşlar. Yani ne kadar namazı kendi bahçesinde büyütürsen o kadar gür buyur. Namazı domates, biber, patlıcan, salatalık hepsi bir saksının içine koymuşsun. İşte biri fırlıyor, öbür gün öbürü fırlıyor, hiçbiri büyümüyor. Namaz, iş, siyaset, moda, yazı, çizi, okul hepsi bir kafada. Namaz bu ortamda sıyrılıp merdivenini arşa koyamaz bir türlü. Bu sebeple de namaz kıldığımız halde psikiyatriye muhtaç bir hayat yaşadığımızdan utanıyor olmamız lazım. Namaz bizim ruh rahatlığımızı sağlamalıydı. Çünkü peygamberim, Bilal rahatlat bizi. Yani oku bir ezan da namazı kılalım bir rahatlayalım de. Peygamberin aleyhissalatü vesselam çizdiği huzur düzeni namaz üzerine kuruluydu. Bunun sağlanamayışındaki sıkıntı atmosfer sıkıntısıdır arkadaşlar. Bu namaz atmosferinde, yani mesela çok basit bir fıkıh sorusu, bir resmin bulunduğu duvarda resim var. Velev ki kıble duvarında olsun. Namaz caiz midir? Namaz caizdir. Namaza bir şey, yani caizdir ne demek? Resmi standartları yerine getirilmiştir. Form doldurmuşsundur. Formda eksiklik yok. TC numaran filan hepsi var. Yerindedir. O namaz kaç basamak atlatır? Resmine bağlı. Resmine bağlı. Mesela cenneti andıran bir ırmak kenarındaki bir resimse çok cenneti düşünürsün namazda. Resmine bağlı. Resim namazı full sıfırlamaz. Ama namazın hedeflerini öldürür. Sadece resim meselesi değil. Nakışlı bir duvar da resim statüsündedir. Seccade aynı şeydir. Mesela Peygamber aleyhisselam efendimizi defalarca duymuşsunuzdur. Karnınız açken namaza durmayın diyor. Tuvaletiniz sıkıştırdıysa namaza durmayın diyor. Buna ben ilave yapıyorum. Tıka basa 7 kişilik yedikten sonra da namaza durma. Yani normal bir yemek yediysen namaza dur. Çünkü namazda geviş getirmek de sıkıntı. Niye açken namaza durmayın diyor? Çünkü sen esen rüzgarı bile pilav kokusu zannedeceksin namazda. Aklın mutfakta, bedenin namazda. Abdullah İbni Mübareke tabiinden biliyorsunuz. Demişler ki sen Mekkeli olduğun halde bir kere hac yaptın filanca 30 kere hac yaptı diye bir isim söylemişler. O ismi zikretmeyeyim, yanlış yorum yaparsınız. Belki. O da demiş ki bazılarının aklı evlerinde, bedenleri Kabe'nin kenarında olur. Kimilerinin de aklı Kabe'de kalır, kendi cihat meydanlarında dolaşır demiş. Namaz da böyle. Yani sen seccadenin üstündesin. Mesela herhangi birimizi şöyle bir nasıl yapılır bilmiyorum da teknik olarak dur deyip durdurduk namazda. Kalkma rüküden. Neredeydin şimdi? Cennette Rabbim beni namaz için affettiği bir sahneyi düşünüyordum diyorsan, ay Allah senden razı olsun. Hemen gel elini öpelim bir Allah dostu. Nereden bulacağım bir daha? Namazda cenneti düşünüyor. Telefonu kapatmış mıydım filan diye düşünüyorsan, ya da ayakkabıyı nereye koymuştum çıkınca camide ayakkabıyı bulabileceğim mi diye düşünüyorsan, san, bunun sanları var bir sürü. Namazın terakkisine engel bunlar arkadaşlar. Namaz, peki bu namaz atmosferini sağlamayı nasıl oluşturacağım? Bunun sosyal bir ölçüsü yoktur. Seni ne meşgul ediyorsa namazın engeli odur. Bir muhasebeci mesela işte yıl sonu muhasebe evraklarını yetiştirecek, bilgisayarı açmış bir kenarda saat 5'e kadar dosyalar yetiştirecek, bilgisayarda ekran gidip geliyor rakamlar, o onun kenarında namaz kılıyor. Bunun meşguliyeti belli. Cinsellik değil bunun meşguliyeti. O rakamlar cinsellikten fena onun için orada. Yani herkesin fitnesi kendine aittir. Kendi şartına aittir. Ama sizler namaz konusunda özel eğitim görüyorsunuz. İnşallah bu sözlerim hepimizin ortak mesajı olur. Cami yapanlardan camilerdeki meşguliyetleri imha etmelerini rica edelim. Allahu Ekber deyip namaza duruyorsun. Eğer o arada hoparlör falan bozulup alabor olmadıysa huzurun senin, saat başlıyor. Dan 12 şu saat geçiyor. Caminin saati çalıyor. İmam da o arada okuyup duruyor. Zaten biz böyle çok ciddi zafiyetlerle namaza ve ibadete bağlıyız. Caminin saati çalar. Korna kenarda çalar. Arkada çocuklar oynar. O cami Rabbimizle huzur ahengi sağladığımız bir cami olmuyor o zaman. Mesela ciddi bir şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı camilerin etrafı en az 100 metre boşluk olacak desin, korna sesi duyulmasın camilerde. Bir bahçenin ortasına yapılsın camiler. Yani ses huzurumuz olsun. Mesela camilerde ses düzenine bir limit getirsin mesuller kimse. Şu sesten fazla açmayacaksın. Ne bağırıyorsun kardeşim? Sağır mı bu cemaat ya? Ne bağırıyorsun ya? Yani Allah'a ve peygambere ait bir ibadet lafzında ne bağırıyorsun ya? Subhanallah diyorsun. Alimallah, yani çocuk uyurken duysa onu kulağı sağır olacak. Ne bağırıyorsun? Tamam, Subhanallah diyeceğiz ya. Tehdit eder gibi bağırma. Yani insanlar dekoristik hasretlerini başka yerde gidersinler. İbadetimiz üzerinden gidermesinler. Biz müezzinlerin, imamların dekoratif görüntülerinden değil, Allah'ın ayetlerinden ve zikrinden etkilenelim. Bu hedefimizdir. Bunu sağlayamadıkça şöyle olur, böyle olur demiyorum ama namazın şu Miraç namazı ve hep amatör kalan, o amatörlük saflığını, doğallığını yitirmeyen görüntüsünün nasıl sağlanacağını anlatmaya çalışıyorum. Kardeşler, çok önemli bir husus da namazın başındaki sünnetler bilhassa çok önemlidir. Öğle namazını ayakta tutan, önünde kılınan 4 rekat sünnettir. Özellikle öncesinde sünnet kılmak, farza hazırlıklı girmek, tampon bölgeden namaza geçiş yapmaktır. Size şöyle bir örnek vereyim, hiç iyi üşüdünüz mü bilmiyorum. Yani şöyle ellerin donacak, hareket ettirmeyecek kadar üşüdükten sonra fırın gibi yanan bir sobanın önüne geldiğinizde sıcaklığı hissedemezsiniz. Bir zaman sonra ısıttığını hissedersiniz. Hatta o soğukluktan daha kötü gelir size o sobanın etrafında tutmak. Çünkü çok eksi bir noktadan çok artı bir noktaya geçmek el ısınsa açısından ya da neyse doğru değildir. Mesela şu depremde mepremde 3 gün 5 gün susuz kalıp enkazın altında kalanlara hemen bir bardak su dökmüyorlar ağzına, dikkat ederseniz. Şu, o kadar susuzluktan sonra boğabilirsin adamı. Ne yapıyorlar? Damlatıyorlar sonra bir maşrapa iç içeceksen diyorlar. Şimdi günlük hayattan, bilgisayardan, televizyondan, toplantıdan, şuradan buradan böyle buz gibi olmuş, ruh soğumaya başlamış. Kamboçya'daki bir görüntüden, Amerika'daki bir kaza, Antalya'daki filan görüntü, bilgisayar seni 24 saat dünyada dolaşmış hale getirdi. 10 dakikada ezan okudu, Allahu Ekber hemen. Bu el ısıtmak gibi bir sahne işte. İkinci rekatta filan ancak namaz kıvamı yakalayabilirsin, internetle bağın kesildiyse o arada. Tabii onu bilemem yani. Çünkü o fotoğrafları, internetteki görüntüyü, tabii kötü şeyler anlamında demiyorum, İyisi veya kötüsü, internet namaz değil çünkü. İnternet başka bir alem, namaz başka bir alem. Yani gerçi internet de kablosuz, namaz da kablosuz bağlantıdır ama yönleri değişik, frekansları farklı. Birisi Miraç yönüne, ta Sidretül Münteha'ya doğru uzanan bir frekans üzerinden yayın yapıyor. Öbürü de ilk telekom istasyonundan yayın yapıyor. Farklı bir miktar. Bu nedenle arkadaşlar, öğle namazından önce kılınan 4 rekat sünnet ortada oluşturulmuş tampondur. O 4 rekat sünnette hata bile yapsan, mesela yanlış kılmış olsan, mesela Fatiha yerine İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn'den başka bir ayet okusan filan, bu namaza bir zarar vermez. Çünkü sünnettir, nafile namazdır. Bu namaz artıydı, artıyı kaybedersin. Aynı şey farzında 1. rekatta, o senin hani internetten kopup gelirken gibi frekans kurma sıkıntın olacak ya, o eğer öğlenin 1. rekatında olursa basamakların biri çöker. Çünkü 1. rekatı olmayan, 1. rekatın internet ortamında kıldığın namazın 2, 3, 4. rekatlarını istersen Sidretül Münteha'da kıl. Eksik namaz o bir defa. Sorunlu bir namaz. Burada tabii böyle sembolik rakamlar anlatıyorum. Yani bunu böyle İmam Gazali'den öğrenmedim. Bu çağın insanı olarak biz böyle konuşmamız lazım diye internet vari konuşuyorum ve özellikle lütfen siz internetten kalkıp camiye geliyorsunuz demiyorum, yani bu manada değil. En can alıcı olarak bu şekilde anlatabilirim diye anlatabiliyorum. Bu namazların bilhassa öncesindeki namaz, sünnet ve hemen namazdan, farzdan sonraki 2 rekatta olsa kılınan sünnet çok ciddidir. Bir başka mesele de namazların sonlarındaki evrat dediğimiz zikirlerdir kardeşler. Mesela sabah namazından sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neredeyse yani başka türlü namazınız olmaz ha diyecek, el altından öyle diyecek gibi ciddi bir şekilde oturun ya, biraz oturun ya, 10 defa la ilahe illallah vahdehu la şerike le, lehul mülkü ve lehul hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir deyin diyor. Yani çünkü sabah namazının sünneti bile dünya atmosferinden kopup Allah'la beraber olmaktır. Sabah namazını böyle tanıtıyor. Bu nedir biliyor musun? Birdenbire böyle melekut aleminden kanatlanmış bir halde küt bir gezegene çarpıyorsun camiden çıkar çıkmaz ya da seccadeden kalkar kalkmaz. Şeytan hoş geldin diyor. O küt dediği şey şeytan zaten. Ama bu arada dün yani o melekut aleminden, o derin dünyadan, ahiret aleminden yavaş yavaş aşağı inmek çok daha kârlı. Zikir bunu sağlıyor. Namazdan sonraki tesbihat namazın farzlarından filan değil. Çekmeyen de Vahabi filan olmaz. Böyle bir sıkıntı yok. Çünkü bu nafilelerdendir. Ashab-ı kiram bunu cemaatle yapmamışlardır. Ama yatırım açısından ve namazın atmosferini oluşturup korumak açısından çok önemli kardeşler. Bu evrat çok önemli. Keşke bunu müezzin efendiler değil de biz kendi kendimize yapıp camiden çıkıyor olsaydık. Bunun hususunda bir hatıramı size nakletmek istiyorum. Emin Saraç hocamla beraber bir derste bu bid'at hakkında, ki bid'at bu, ne düşündüğünü sorduğumda yıllar önce dedi ki, ben de dedi bunu merak ettim. Ebu'l-Hasan el-Nedvi rahmetullahi aleyh Türkiye'ye geldiğinde bir gün dedi camileri geziyoruz. Ki ben Nedvi'yi kendi yerinde ziyaret ettiğimde o tesbihleri çekmiyordu, gördüm yani. Çekmiyordu derken cemaat olarak çekmiyorlardı. Oturup virdini yaptı. Yanında 10 gün kaldım. O 10 günlük süre içerisinde böyle cemaatle tesbih çektiklerini görmedim. Emin hocam sallamullah dedi ki beraber Fatih Camii'nde namaz kıldık. Sonra tesbihat başladı, müezzinler filan. Namazdan bu cemaate uymadan kendisi tabi tesbihatını yapmış. Namazdan sonra demiş ki Şeyh Emin, Allah Osmanlılara rahmet etsin demiş. Bak bu kadar laikliğe filan rağmen bu mühim sünnetleri unutturmadılar cemaatle yapıldığı için. Yoksa bu sünnetler bu laiklik fırtınasında giderdi demiş. Yani iki büyük zatın arasındaki bir muhabbeti size aktarıyorum. Yani bu bidat olmakla beraber bu perspektiften baktığında da bu büyük fırtınalarda ezan Türkçeleşti, o tesbihler unutulmadı. Belki de o tesbihatı samimi bir şekilde yapan iki müminin zikrini Allah kabul edip namaz ezanı geri verdi bize. Çünkü Sübhanallah, Allahu Ekber'den büyük bir hakikat yok bu kainatta. Yani namazın öncesindeki ve sonrasındaki nafile olarak kıldığımız namazlar ve namazdan sonraki tesbihat çok önemli arkadaşlar. İnsan en azından ayakkabılarını giyerken yapmalı bunu. Yani seccadeyi toplarken yapmalı. İlla oturup yapmak şart değil. Sadece sabah namazından sonra şöyle bir 5 dakika oturmaya çok ısrarlı tavsiyesi var aleyhissalatü vesselam Efendimizin. Neredeyse yani o hadis-i şerifleri okusa insan sabah namazının farzlarından biri de herhalde 5 dakika oturmak zannedeceği kadar. Bunu tavsiye ederim. İnşallah feyiz ve bereketinden istifade edersiniz. Kardeşler, bilhassa erkekler için namaz cemaatlidir. Münferit namaz sorunlu namazdır. Basamakları çok kısadır. Yani 100 metrelik bir mesafeyi basamakla aşacaksan her basamağın 30 santim olduğunu düşün, bir de 10 santim olduğunu düşün. 30 santimlik basamaktan 30 tanesi seni yukarı çıkarır. 10 santimliklerden 90 basamak lazım. Cemaatle namazı kılmak %100 böyle ama. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Her cemaatle kılınan namaz 27 namazdır diyor. Basamak mesafesini büyütüyor. Yani bir basamak kalkıyorsun, 27 defa yükselmişin kabul ediyor Allah Teala. Bu sadece namazın çok sevaplı olması açısından cemaatin önemini göstermiyor. Aynı zamanda namazın mümine katacağı enerji de camide fazladır. Yani namazlı mümin, namaz damgalı mümin diyoruz ya, hani namazın alıkoyduğu mümin diyoruz ya, onu dükkanında, evinde kılanla, sadece cuma namazı mecbur diye camiye, cumaya gidenle, namazın en azından belli vakitlerini camide kılmaya çalışan müminin namaz etkisini, namaz boyasını üzerinde hissetmesi, dışarıdan onun izlenmesi daha yüksektir. Erkeklerin bilhassa, kadınların da camiye gitmesi yasak değil ama erkeklerin bilhassa camiye gitmeleri bu açıdan şiddetle tavsiye edilir ya da yoğun bir şekilde üzerinde durulur. Cemaat çok önemli. Cemaati de Ramazan'daki kampanyalara aldanıp hızlı kıldıran imam açısından değil, okuduğu Kur'an'ı haz alarak okuyan imamın arasında kılmak lazım. Ashab-ı kiramın üzerindeki pratikte görüyoruz ki Kur'an kalitesi yüksek olan imam olur. Şimdi memurlukta Kur'an kalitesi diye bir şey yok ama biz müminler olarak bu ülkenin bütünüyüz elhamdülillah. Böyle bir atmosfer oluştururuz. İmamlarımız da üzerine düşeni yapsınlar. İmamların üzerindeki makam söz sahibi kimse, o da bu şekilde imam istiyor Müslümanlar için. Bu bir arz talep meselesi. Biz yakışıklı imam ararsak her gün berbere giden imam gönderirler bize. Ya hoca efendi, sen benim kadar da okuyamıyorsun Kur'an'ı, 3 defa dersen adam Kur'an'ını düzeltir. Arz talep meselesi. Kardeşler, namazın belli bir kıyafeti yoktur. Cübbe, sarık namaz kıyafeti değildir. Takke de namaz kıyafeti değildir. Namazın sünnetlerinden değildir. Ama ben cebimde takkesiz dolaşmıyorum. Namazımı takkeyle kılıyorum. Belgem de burada yani. Gösteriyorum takkemi. Takkeyle kılıyorum namazı. Namazın farzlarından olduğundan değil. Bizim dışımızdakiler başımızı açık tutmak istedikleri için bari namazda başımı örteyim diyorum. Refleks olarak takke gezdiriyorum ben de. Çünkü takke İmam-ı Azam'a göre namazın farzlarından değil ama namazı sembollediği için bunun yerine koca leğenler koydular milletin kafasına. Ben de zıtlık olsun diye İskilipli Atıf merhum bunun ve üzerindeki sarığın uğruna can verdiği için ben de takkesiz namaz kılmıyorum. Bari ula namazda Rabbimin huzurunda onları protesto edeyim diye his taşıyorum. Yani bu bir namazın farzlarından, vaciplerinden biri değil ama namazın kıvamındandır. Ne kadar mümin namazda kılık kıyafeti açısından daha ahenkli, daha ciddi olursa kendisini o kadar daha güçlü hazırlamış olur. Kardeşler, bayanlar hariç namazda setir avret çok büyük sorun değil erkeklerde. Bayanlarda setri avret ciddi bir sorun ama namaza mahsus kıyafet yoktur. Namaz cübbesi diye bir cübbe yoktur. Fakat mümin belli incelikleri de kollamalıdır. Yani şunu düşünün arkadaşlar. Bir Müslümanın 50 kolunu sallaya sallaya Allahu Ekber, La ilahe illallah deyip namaz kıldığını düşünün. Abdestinden kıbleye dönmesine, seccadesine, aldığı üstündeki kıyafete varıncaya kadar namaza bir saygı gösterdiğini görün. Hangisi namazın ahengini daha çok yakalayacaktır? وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهِ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Allah'a ait şeylere saygı gösterenlerin kalbinde takva daha güçlü olur. Namazdan daha büyük bir şey var mı Allah'ı gösteren, Allah'a ait olan? Bu sebeple namazın belli bir kıyafeti, şartı vesairesi yoktur. Ama namaza her türlü saygı, tebcil ve tazim ile namaza durmak, namazdan beklentileri çoğaltır, yükseltir. Kardeşler, namaz miracımızdır, Sidretül Münteha'ya doğru bizi yükseltir derken, bu namazı huşu namazı yapar. Başka bir namaz yapmaz dememiz gerekiyor. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Çok enteresan arkadaşlar. Müminin suresinin ilk ayetleri, müminler kurtulacaklar. Ama sıradan müminler değil. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazında huşu sahibi olanlar. Namaz kılan müminler de demiyor. Namaz kılanlar zaten mümin olur. Çünkü اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَاةِ demişti zaten. Ama bir de namazda hedefini miraca, sidretül müntehaya doğru dikmiş göz sahibi mümin vardır. Onun namazında huşu vardır. Huşu nedir peki? اِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ Sen görmüyorsan da o seni görüyor ya, diye o ahenkle namaz kılmaktır. Bu ahengi herkes kendine göre sağlar arkadaşlar. Cemaat bunun bir ahengidir. Sessizlik bir ahenk nedenidir. Kılık kıyafet bir ahenk nedenidir. Mesela eğer namaz öncesinde yarım sayfa Kur'an okumak seni bir tatlı ahenge götürüyorsa, her namazdan önce yarım sayfa Kur'an oku. Namazdan önce 5-10 tesbihat yapmak sana bir kıvam katıyorsa tesbihat yap. Herkes kendi kıvamını yakalamalı. Kıvam engelleyicisini kendisi gidermeli. İmanımız namazdır. Namazımız huşu iledir. Huşu bizim elimizdedir. Fakat burada küçük bir dipnot ilave edeyim kardeşler. Sadece dipnot diye bunu uyarıyorum. Namazı sıfır sorunla kılmak neredeyse mümkün değildir. Yani hiçbir şey düşünmeyeceksin, gözünü dalıyorsun meleklere, oradan cennet, oradan Firdevs-i Âlâ, İmam-ı Selam-ı Aleyküm dediği için de namaz bitiyor. Böyle namaz inşallah olur. Ama dünyada çok zor olur. Kabe'nin içinde bile kılsan olmaz. Orada hemen şeytan aklına getirir, yahu İstanbul'dan Kabe'ye dönüyorduk, burada hangi duvarda dönülecek yer acaba diye onu düşünürsün. Hiçbir şey düşünmezsen. Hiçbir şey beceremezse şeytan, geçen gün namaz bu kalitede olmamıştı, bak o namaz yazık oldu diye onun hasretiyle meşgul eder seni. Bir şey bulur. Bunun için sıfır sorunlu namaz isteriz ama sıfır sorunlu olacak diye sorun artırmayız. Hedefimiz vesvesesiz namaz kılmaktır. Namazı içinde dertler oluşturmamaktır. Oluşursa zaten sehv secdesi var. Ve namazdan sonra da hemen istiğfar etmek sünnettir. Neden? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedikten sonra estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diyoruz. Çünkü muhakkak ufak tefek bir sen trafik hatası işlemişindir namazda. İstiğfar ederek Allah'ın onun affetmesini sağlayıp sorunsuz bir namazla Rabbine kavuşmak istiyorsun. Kardeşler, namazımız cennetimizdir. Her namaz bir cennet vizesidir. Biz namaz damgasıyla Rabbimize gitmek istiyoruz. Namazı bu kıvamla kılan mümin Allah'ın izniyle ağır günahlar işlemez. İşlese de öbür namaz onu hemen Rabbine döndürür. Böyle bir mümin zekat vermiyorum demez arkadaşlar. Böyle bir müminin oruç sorunu olmaz. Namazı bu standartlarda miraç kalitesinde kılan bir mümin küfretmez, yalan konuşmaz. Bir kere hayatında bir yalan çıksa ağzından onun için 40 sene nedamet hisseder. Bu kadar nedametin üzerine de Allah kulunu azap etmez. Hepimizin namazı mübarek olsun. Miracımız mübarek olsun. Bu damgamız üzerimizdeyken Rabbimize kavuşmak hepimize nasip olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.